ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा पंचम अध्याय श्लोक नंबर 22 और दशम अध्याय श्लोक नंबर 23। पंचम अध्याय 21 नंबर श्लोक। आज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया है जिसका नाम है अक्षय तृतीया। ये दोनों श्लोकों जो हम अभी पाठ किए ये दोनों श्लोक में अक्षय शब्द आता है, इसलिए ये दो श्लोक का पाठ किया था। तो इस दिन हिंदू संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि आज ऐसा कहना है कि आज किसी भी शुभ कार्य का आरंभ अगर हो उसका अंत नहीं होगा, अक्षय होगा। अक्षय का मतलब शाश्वत। और इसलिए आज बहुत विवाह संस्कार होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, नया व्यापार का उद्घाटन होते हैं इत्यादि। आज भी तिल की सृष्टि हुई जिससे यज्ञ में तिल दाना की आहुति होती है। और आज सत्ययुग का पहला दिवस है। हर एक सत्ययुग का आरंभ होते हैं अक्षय तृतीया में, क्योंकि सत्ययुग तो दीर्घ युग है। आज भी राजधाम में पावन सरोवर की सृष्टि हुई, या एक सरोवर जाता जिसका नाम था नंद सरोवर, उसका नाम अंतरित हो गया है। कहानी यह है कि नंद महाराज संकल्प के प्रयाग तीर्थराज की यात्रा करना, उनके सभी पापों से विमुक्त होने के लिए, क्योंकि प्रयाग तो अति शुभ तीर्थ है। तो नंद महाराज तो प्रयागराज से पवित्र है, निष्पाप है, परंतु भगवान कृष्ण की भूम लीला में भगवान कृष्ण और इनके सभी भक्तों उस प्रकार लीला विलास करते हैं जिससे वे साधारण व्यक्तियों है जो पुण्य और पाप का विचार से अधीन होते हैं। तो जिस दिन में, जो इस दिन है, नंद महाराज प्रस्थान करने वाले थे, तो सुबह सुबह उठ के वो सरोवर जो इनके राजमहल के सामने था और जिसमें यशोदा माई बालक कन्हैया का स्नान करवाया, तो वहां जाकर स्नान करने चाहते थे वो प्रयागराज की ओर प्रस्थान करने के पहले। और उस समय उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा लंबा सुंदर व्यक्ति देव जैसे उपस्थित है और बार बार उस सरोवर में स्नान करके उठ के व्रज राज में लुंठन किए थे। तो नंद महाराज वो दिव्य पुरुष से पूछे कि आप कौन है, आपको मैं ब्रजराज हूं लेकिन आपको कभी नहीं देखा था, आप कौन है, आप बाहर से आया है लगता है। और वो दिव्य पुरुष ने कहा कि मैं प्रयागराज हूं तो मैं यहां हर एक अक्षय तृतीय यहां आता हूं इस कारण से क्योंकि हर एक रोज बहुत सारे पापे लोग मेरे पास आते हैं और मुझको उनके सब पाप प्रदान करते हैं। तो वो सब पापों से विमुक्त होने के लिए मैं व्रज धाम आता हूं और उसका रज से और इस सरोवर का पवित्र जल से मैं पवित्र हो जाता हूं। फिर नंद महाराज बहुत देवियों भी देखते थे और उनसे पूछे आप कौन है, मैं गंगा हूं, मैं गोदावरी हूं, मैं कावेरी हूं, मैं सिंधु हूं। तो सब पवित्र नदियां भी उसी दिन ब्रज धाम जाते हैं वो सरोवर में स्नान करने के लिए जिससे वो सब संकलित पाप दूसरे लोग के पाप जो वो सब पवित्र नदियां संकलन करते हैं पूरे साल में, तो उस दिन में वो सरोवर में वो सब पाप की जमा करते हैं। और इसलिए उस सरोवर का नाम अंतरित हो गया है, उसका नाम है पावन सरोवर जो नंदग्राम में है। वो नंद सरोवर तो वो सब पाप ग्रहण करने से वो पावन सरोवर तो पवित्र रहते हैं। और इसलिए उस दिन आज बहुत सारे लोग वहां जाते हैं स्नान करने के लिए क्योंकि सब पवित्र नदियां और प्रयागराज भी स्वयं उपस्थित होते हैं उसी दिन। तो आज भी चंदन यात्रा 21 दिन व्यापी चंदन यात्रा का शुरुआत होते हैं, उसका कारण है आप समझ सकते हैं कि इस मौसम बहुत ग्रीष्म है, ग्रीष्म का मौसम, और चंदन लगाने से शरीर तो ठंडा हो जाता है और इसलिए पूरी धाम में और व्रज धाम में और आजकल पूरी पृथ्वी में सब इस्कॉन मंदिर में और सब कृष्ण मंदिर और अनन्य मंदिर में सब मूर्तियों को चंदन देना है। पूरी धाम में जगन्नाथ का विजय विग्रह या उत्सव विग्रह मंदिर से बाहर निकलते हैं और एक सरोवर है वो पूरी धाम का थोड़ा बाहर है, पूरी धाम में है वो आज का शहर का एक प्रांत में है। तो वहां नरेंद्र सरोवर में शाम का समय जब थोड़ा शीतल वायु आते हैं तो उस समय भगवान मदन मोहन, जगन्नाथ का विजय विग्रह का नाम है मदन मोहन, तो उस सरोवर में नौ की लीला करते हैं और किनारे में बहुत गायक गाते हैं और विशेष संगीत होते हैं और इस प्रकार भगवान मदन मोहन जगन्नाथ वो गर्मी से थोड़ा आराम मिलते हैं। और ब्रज के बहुत मंदिर में भगवान कृष्णा का श्रृंगार उसी प्रकार है चंदन का श्रृंगार, कुछ भी पोषक नहीं देना है, केवल श्रृंगार होते चंदन का श्रृंगार। इसलिए इस दिन के पहले बहुत दिनों में वो चंदन तैयारी होते, क्योंकि बहुत समय लगता है, एक बड़ा मूर्ति को 21 दिन पर चंदन लगाने, कितना चंदन तैयारी होते हैं। तो अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब जो सनातन है, जिसका क्षय नहीं होता, क्षय और अक्षय। क्षय का मतलब जिसका ह्रास या हानि या नाश होते हैं, और अक्षय उसका मतलब है जिसका हानि नाश या ह्रास कभी भी नहीं होते। तो गृह प्रवेश होते है, लेकिन गृह का नाश होगा एकदम, विवाह होते है, लेकिन जो विवाहित है तो मृत्यु का समय दोनों पति और पत्नी एक ही जगह जियेंगे कि नहीं, वो संदिग्ध है। हो सकते पतिव्रत नारी, इसलिए वो सती संकल्प था, अभी निषेध है, कानून से निषेध है, परंतु पहले वो पद्धति थी कि पतिव्रत नारी उसका पति का महाप्रस्थान के पश्चात वो पति के साथ चलेगा सती व्रत ग्रहण करने से। परंतु इस भौतिक जगत का नियम ऐसे है कि पति पत्नी एक जीवन दो जीवन तीन जीवन में साथ साथ रहने के बाद तो विच्छेद हो जाएंगे, तो पति पत्नी सनातन काल में रह सकते यदि दोनों एक साथ वैकुंठ जाएंगे। और इसलिए इस शुभ दिन में जिसमें किसी भी काम जिसका शुरुआत होता है तो अक्षय होते है, हम श्रवण कीर्तन करते हैं। हम आज तो श्रवण कीर्तन का शुरुआत नहीं किया, परंतु हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, हम सदैव श्रवण कीर्तन और सेवा में रहेंगे। श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन। तो ऐसे है वो आशा है कि वो जो हमारे लिए जो अनुकूल है वो रहेगा और जो प्रतिकूल है वो नहीं रहेगा। वो आशा है इस भौतिक संसार में, परंतु वास्तव में स्थिति यही है, नथे विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशय। बहिरार्थ मानिनस। माया मुग्ध जीवों विभ्रमित होते हैं और नहीं जानते हैं कि जीवन की गति है और वास्तव स्वार्थ होते हैं विष्णु सेवा से, और इसलिए हमारे सब आशाएं दुराशा होते हैं। मतलब हम आशा करते हैं कि जो कार्य हम करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए वो रहेगा, लेकिन नहीं रहते। शुभ कार्य करना है जिससे स्वर्ग जाना है, और स्वर्ग में देवों अमर बनते। अमर का मतलब नारायण नहीं होते, लेकिन नारायण होते। तो क्यों अमर बोलते? क्योंकि हमारे परिप्रेक्ष्य से देवों का जीवन आयु बहुत दीर्घ होते, परंतु वे वास्तव में अमर नहीं है। ब्रह्मा जी का परिप्रेक्ष्य से अमर देवगण का जीवन आयु एक पिपीलिका का जीवन आयु जैसे है, दीर्घ नहीं है। तो इस प्रकार वो सब शुभ कार्य जो हम अक्षय बोलते हैं, वो अक्षय नहीं हो सकते इस भौतिक संसार में, उसका अंत होगा, वो तो कुछ नहीं रहेगा। अक्षय और क्षय ये दो शब्द हैं। इस भौतिक संसार में सब कुछ का क्षय होते, और वैकुंठ में किसी चीज का क्षय नहीं होते, इसलिए उसको अक्षय धाम बोलते या अक्षय लोक बोलते। तो एक श्लोक था जिसमें सुखम अक्षयम अश्नुते, वो शब्द है। ब्रह्म योग युक्तानम सुखम अक्षयम अश्नुते। तो लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए योग करते, ब्रह्म योग अर्थात आध्यात्मिक योग। कल हमें कुछ चर्चा की योग, जो आजकल योग का नाम चलते है, जो एक प्रकार का व्यायाम है, वो तो वास्तव योग नहीं है। तो वास्तव योग है ब्रह्म योग। तो वो योग पद्धति पालन करने से सुखम अक्षयम अश्नुते, तो ब्रह्म सुख प्राप्त होते। ब्रह्म सुख का वो शब्द एक प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवत का वो शब्द आते हैं, नायम देहो देहलोकम नायो नायो देहम देह भजन्द्र लोके कष्टान कामन आर्हते विडभुजम। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्ध यद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव इनके सत पुत्रों को ये उपदेश प्रदान किए थे कि इस सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके इंद्रिय सुख के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंद्रिय सुख तो हर एक जन्म में प्राप्त होते हैं, और सुअर भी जो विष्ठा खाने वाले हैं वो भी उससे सुख मिलते हैं। तो मनुष्य जन्म में तपस्या करना चाहिए। किस प्रकार का तपस्या? हिरण्यकशिपु भी बड़ा तपस्वी था, लेकिन हिरण्यकशिपु का तपस्या तो इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए था। तो तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करना चाहिए जिससे हम ब्रह्म सुख प्राप्त कर सकेंगे। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, त्वनंतम तू अनंतम, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अनंत शब्द का एक अर्थ है अपार, असीम, और दूसरा अर्थ है अक्षय। तो ब्रह्म सुख है अक्षय, और भौतिक सुख सीमित है और उसका क्षय, उसका नाश होगा। और भौतिक सुख का एक और दोष है कि वो वास्तव सुख नहीं है, वो केवल सुख की बिंबा होते, प्रतिबिंबा। तो इस भौतिक संसार में लोग शुभ कार्य करते हैं उसी आशा से कि वे स्वर्ग सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन स्वर्ग सुख अनंत नहीं है, उसका अंत होते हैं। तो शास्त्र में कहा गया है कि जो देवलोक में जन्म लेते हैं तो जन्म लेके तो तुरंत तो युवक श्रेय मिलते, और सदैव जब तक वो देवलोक में रहते हैं तो ऐसे सुंदर चुष्ट युवक श्रेय धारण करते हैं, और बहुत दीर्घ काल में हमारे परिपक्ष से स्वर्ग सुख भूंगते हैं, अप्सराओं के साथ नाचते। ओ, और जब जन्म लेते हैं तो एक अक्षय हार मिलता है जो सदैव उज्जवल रहता है। ये हार तो ऑलरेडी थोड़ा बासी हो गया है, और एक दो दिन में तो पूरा बासी हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में वो सब देवों ऐसे हार पहनते हैं जिसका क्षय नहीं होते। तो लेकिन एक दिन आते है जिसमें तुरंत बासी हो जाते, बहुत दिन के बाद बासी हो जाते हैं, और उस समय वो देव तो भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वो निशान है कि मेरा समय हो गया है। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे, क्षीण और क्षय ये एक ही शब्द है, क्षीणे पुण्य, उनका पुण्य तो क्षीण हो गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति, तो वहां से स्वर्ग से पतित होते हैं। तो वो सुख जो अक्षय जैसे है वास्तव में क्षीण हो जाते हैं। तो वास्तव अक्षय सुख है ब्रह्म सुख। तो दूसरा श्लोक में विभूति योग में, विभूति योग अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या है, मैं अक्षय काल हूं, क्या संस्कृत एवं एवाक्षयम काल, तो मैं अक्षय काल हूं। तो काल अक्षय है, और काल के द्वारा इस भौतिक संसार में सब कुछ का क्षय होता है। काल के द्वारा सब कुछ का आरंभ होते हैं और अंत होते हैं। इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया बोलना एक प्रकार का धोखा देना है जिससे भौतिकवादी लोग जिनकी बड़ी आशा है कि हम सुखी रहेंगे इस भौतिक संसार में, तो थोड़ा अस्वस्थ हो जाएंगे कि अक्षय तृतीया में विवाह की तो अच्छा रहेगा, हम एक साथ रहेंगे, लेकिन वो संबंध जो है एक जीव से दूसरा जीव का संबंध कैसे शाश्वत हो सकते, सनातन भगवान के साथ दोनों का संबंध स्थापन करना चाहिए और उसी संबंध में एक जीव से दूसरा संबंध शाश्वत हो सकते। यदि हम सनातन भगवान को छोड़ के भूख के हम दूसरा जीव के साथ संबंध स्थापन करना चाहते, वो ही धोखा देना, वो ही पाप है। सब कुछ जो चलता है इस भौतिक संसार में सब कुछ ही पाप है, पुण्य और पाप दोनों ही पाप है यदि उसमें भगवत संबंध नहीं है। तो आज चंदन यात्रा भी है और चूंकि इस ऋतु बहुत गर्म होते इसलिए भगवान का दिव्य शरीर पर चंदन लगाना है जिससे भगवान वो गर्मी से थोड़ा आराम मिलेंगे। तो कल एक श्लोक का पाठ किया था, तो भगवान कैसे भगवान होते या ईश्वर कैसे ईश्वर होते हैं। एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थो पितद्गुणाय न युज्यते समात्मस्थ यथा बुद्धिस्तदाशय। इस श्लोक श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है और इस श्लोक भगवान और भगवान कृष्ण और इनकी सब रानियों द्वारका महिषियों रानियों में वो क्या संबंध है उसका वर्णन है। तो कैसे द्वारका रानियों श्री कृष्ण से आकर्षित थे और परम सुंदरी थी सब रानी, परंतु श्री कृष्ण वो सब रानियों की नारीत्व से उनके सब आकर्षणों से विचलित नहीं थे, क्योंकि कृष्ण भगवान तो काम से विचलित नहीं होते। तो एतद् ईशनम ईशस्य, वे ईश्वर है और इसलिए वे भौतिक प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी प्रकृति के तीन गुणों से विचलित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। और जो इनके आश्रित शुद्ध भक्तों वे भी उस प्रकार स्वभाव से युक्त होते हैं, अर्थात वे भी प्रकृति के तीन गुणों से विचलित और प्रभावित नहीं होते। तो क्यों भगवान जो तीन गुणों से अतीत होते, प्रकृति के अतीत है, क्यों भगवान को चंदन लगाना है, चंदन सेवा करना है, तो वो भगवान है। तो प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, तो गर्मी के मौसम में उनको चंदन देना क्यों, तो उनको श्रृंगार देना क्यों, उनको भोग चढ़ाना क्यों, ऐसे ही पूछना मायावादी का कार्य। क्यों हम भगवान की सेवा करते, भगवान तो आत्मा राम है, आप तो काम है, भगवान वो सब कुछ जो चलते है इस भौतिक संसार में, भगवान वो सबों से अतीत है, भगवान को भोग चढ़ाने का जरूरत नहीं है, भगवान का कुछ भी खाने का जरूरत नहीं है, भगवान भूखी नहीं है, हम भूखी है क्योंकि हम प्रकृति से अधीन होते, लेकिन भगवान तो स्वाधीन है। तो इस प्रकार मायावादियों का विचार है, मायावादी है, वे बोलते कि जो अज्ञानी है मूर्ति सेवा करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन हम जो ज्ञानी है हम जानते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी करना नहीं है, उनकी सेवा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व भी क्रियातीत है। तो विचित्र है कि वे बोलते हैं कि भगवान को भोग चढ़ाने का जरूरत नहीं है कि क्योंकि भगवान का कुछ खाने का जरूरत नहीं है, लेकिन वे बोलते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्मलीन हो गया हूं, मैं भगवान हूं, वो खाते हैं। वो बोलते हैं भगवान को भोग मत दो, मैं भगवान हूं लेकिन मुझको भोग दे दो। तो ऐसे बोलते हैं कि अज्ञानी लोग के लिए अच्छा है मूर्ति पूजा करना, लेकिन बाद में जब वो ज्ञानी बन जाएगा तो समझ लेगा कि भगवान को कुछ देने का जरूरत नहीं है, वे नहीं जानते भक्ति क्या है। भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं उनकी लीला हमको दिखाने के लिए, भगवान सबके पालक होते हुए भी, सबके रक्षक होते हुए भी एक असहाय शिशु जैसे हमारे बीच उपस्थित होते हैं और इनके शुद्ध भक्तों से पोषण और रक्षण मिलते हैं। उनका पोषण है इनकी कृपा। पोषण दो प्रकार ही है, एक है दोनों प्रकार उनकी कृपा है, एक है भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। पोषणाम तद अनुग्रहात, श्रीमद् भागवत का एक विषय है पोषणम। तो कैसे भगवान इनके भक्तों और इनके अभक्तों दोनों का पोषण करते हैं और सब इनकी अनुग्रह है, इनकी कृपा है। तो इनकी विशेष कृपा है इनके भक्तों के ऊपर और इनके भक्तों की भावना होती है कि भगवान उनकी कृपा से इस मूर्ति के रूप में उपस्थित है, जिससे हम इनकी सेवा कर सकते हैं। और जो पूर्ण शुद्ध भक्त है तो मूर्ति को मूर्ति नहीं बोलते, नहीं देखते कि ये मूर्ति है, देखते कि ये कृष्ण ही है। प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो साक्षी गोपाल का वृतांत में वो गोपाल विग्रह साक्षी थे कि वृद्ध ब्राह्मण तो युवक ब्राह्मण को वचन दिए थे कि मेरी पुत्री तुमसे विवाहित होगी। तो साक्षी इस वादान में साक्षी थे गोपाल, गोपाल विग्रह। तो जिससे वो गोपाल साक्षी करेंगे, इसलिए वो युवक ब्राह्मण गोपाल को बोले कि तुम मेरे पास जाओ, हम वापस दक्षिण भारत जाएंगे, जिससे हमारे गांव में आप वचन साक्षी देंगे। तो गोपाल वो ब्राह्मण को बोला कि कभी नहीं सुना कि मूर्ति तो पैदल से जाएंगे। तो वो ब्राह्मण वो गोपाल को बोला कि तुम मेरे साथ बात बोलते हो तो मेरे साथ चलो, प्रतिमा न हो तुम प्रतिमा नहीं है, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और इसलिए बालब संप्रदाय में वो मूर्ति जो है श्रीनाथ जी का मूर्ति, तो वो मूर्ति को मूर्ति नहीं बोलते, बोलते वो स्वरूप है, वो स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित है और हमें इनकी सेवा करना चाहिए। वे इनकी अनुग्रह से आए थे, जिससे वे जो असंख्य जीवों के पोषक है, जिससे वे हमारी सेवा हमसे पोषण मिलेंगे। और इसलिए गर्मी के मौसम में कृष्ण का स्वरूप पर चंदन सेवा करने हैं, और शीतकाल में हरे कृष्ण कृष्ण का स्वरूप तो नहीं देखते, तो खाली इनके अंकों को देखने हैं, तो इतने सा गर्मी कपड़ा लगाना है, क्योंकि नंदलाल तो ठंडा लगते है शीतकाल में। तो इस प्रकार कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, मूर्ति सेवा, जो हम मूर्ति सेवा बोलते हैं, वो कनिष्ठ भक्तों के लिए अवसर है, जिससे वे वो स्वाभाविक भाव जो जीव और कृष्ण भगवान में है, जिससे वो पुनर्जागरित होते हैं। हम शास्त्र से ही सुनते हैं कि यही भगवान कृष्ण भगवान ही है, और सब जीव का स्वभाव है और कर्तव्य है वो कृष्ण की सेवा करना। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा होते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि में से, और अर्चन है वो मार्ग जिससे भक्त भक्तों भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा करते हैं। तो अर्चन तो नाम कीर्तन के साथ भी करने चाहिए, श्रवण कीर्तन होने चाहिए, नहीं तो अर्चन का नाम में व्यपा हो सकते या भूल धारणा हो सकते। हम देखते हैं जहां जहां एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं तो आसपास बहुत छोटा मंदिर बनाना है। जिस उसका कारण क्या है कि लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग उस मंदिर जाते हैं, यदि मैं छोटा सा मंदिर पास में बनूंगा तो उस मंदिर में भी बहुत लोग आएंगे मैं और मैं काफी प्रणामी मिलूंगा, ऐसा लगता है। इसलिए छोटे छोटे मंदिर बड़ा मंदिर के पास लोग बनाते हैं। हैदराबाद में बहुत सालों के पहले वो भक्तों मेरे पास मुझको एक हनुमान मंदिर लेके गए एक प्रोग्राम करने के लिए। तो वो मुझको बताया कि ये बहुत जनप्रिय मंदिर है। क्या था, एक मारवाड़ी था, मारवाड़ी के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही भक्तों मुझको बताया वैसे ही बोलता हूं। तो उसका व्यापार तो अच्छी तरह नहीं चला तो इसलिए एक मंदिर बनाया हनुमान का मंदिर और खुद को मुख्य अर्चक बनाया और कुछ लोगों को कुछ पैसा दिया जिससे वे जनता के बीच ऐसे कहेंगे कि मैं वो मंदिर गया था और काफी प्रणामी दिया था और हनुमान जी से प्रार्थना किया और उससे मेरी सब इच्छाएं की पूर्ति हो गई है और मंदिर के बाहर एक स्वीट शॉप बनाया और सबको पता है कि वो इसी प्रकार फेरा हनुमान बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार पहले वो व्यापार जो किया था तो अच्छी तरह नहीं चला तो ये व्यापार तो बहुत अच्छा चला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि उस प्रकार भगवान का प्रदर्शन करना जिससे वो पुजारी काफी पैसा मिलेगा उससे अच्छा हो रास्ते में झाड़ू लगाना, वो ऐसे ही वो काम करने झाड़ू लगाने से कुछ पैसा प्राप्त करना वो नीच सेवा है, वो नीच जाति के लोग वैसे करते हैं और उच्च जाति के लोग ब्राह्मण तो पुजारी होते हैं। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार में तो ऐसे ब्राह्मण होने से तो झाड़ू लगाने वाले अच्छा है। तो भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। तो मूर्ति सेवा जिससे हम पैसे में लेंगे वो तो ठीक नहीं है और ऐसे मूर्ति सेवा इस भावना से कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं कि मैं भगवान हूं, लेकिन यही सब मूर्ख लोगों के लिए अच्छा है मूर्ति सेवा, मैं ज्ञानी हूं, इस प्रकार मायावादी अपराध युक्त मूर्ति सेवा तो कोई सेवा नहीं है। सेवा तो शुद्ध होने चाहिए, और शुद्ध हो सकते यदि हमारा विचार शुद्ध और यथार्थ है। इसलिए श्रवण करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन, कीर्तन के पहले श्रवण होने चाहिए। उससे हम यदि वो श्रवण यथार्थ वक्ता से होते हैं, और यदि श्रोता उत्साही है शुद्ध भक्ति करने के लिए, तो फल होगा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। फल होगा कि उस प्रकार का श्रवण करने से वो लुप्त सुप्त कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है उसका पुनर उदय होगा। तो अर्चन मार्ग में श्रवण भी करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए, और कीर्तन के साथ श्रवण भी करना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन सेवा ये सबों से भक्ति होती है, ये सब तो भक्ति ही है। तो वो शुद्ध भक्ति क्या है, चैतन्य महाप्रभु हमको बताए या एक प्रार्थना में उस शुद्ध भक्ति के लक्षणों बताए। न धनम न जानम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद् भक्ति अहैतुकी। भक्ति अहैतुकी होनी चाहिए, वो भक्ति अक्षय है। मम जन्मनी जन्मनी, हर एक जन्म में जैसे मेरा अनुराग होगा, अहैतुकी भक्ति होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, और सब कुछ धन जन सुंदरी सब कुछ का नाश होगा, क्षय होते, शुद्धा भक्ति अक्षय होते। तो वो शुद्ध स्वभाव न धनम न जानम न सुंदरीम, भक्ति विनोद ठाकुर बंगाली भाषा में सुंदर कवित्व में उनका शुद्ध हृदय से प्रकट किया है, और अभी हम उस कीर्तन गाएंगे। प्रभु तव पद जुगे, इस अंग्रेजी सॉन्ग शीट में पहला पन्ना में प्रभु तव पद जुगे, उसका अनुवाद है हिंदी में, तो अनुवाद करो। एक प्रश्न है मेरे पास आया, तो मायावादी हम बोलते हैं कि मूर्ति पूजा तो खाली नवीन लोग के लिए है, और हम भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा कनिष्ठ अधिकारी है, तो क्या अंतर है? अंतर है प्रयोजन का विचार में, सिद्धांत में। मायावादी बोलते हैं कि नवीन लोग या अज्ञानी लोग मूर्ति पूजा करते हैं, और प्रवीण ज्ञानी होने के बाद वे समझ लेंगे कि नहीं, वो भगवान जो पहले उनकी सेवा की वो भगवान मैं ही हूं, परंतु शुद्ध भक्ति सिद्धांत है कि कनिष्ठ भक्तों के लिए मूर्ति पूजा करनी है, क्योंकि वे नहीं जानते कि भगवान, या साक्षात्कार नहीं कहते कि भगवान सर्वत्र है, और वो सोचते कि केवल इस मूर्ति में भगवान उपस्थित है। आचार्यमेव हरये पूजं या श्रद्धये हते न तद् भक्तेषु चान्येषु सब भक्त प्राकृत स्मृत, प्राकृत भक्त। उसका मतलब कि भगवान की अप्राकृत स्वभाव नहीं समझते, वो समझते कि मूर्ति में उपस्थित है भगवान, नहीं है कि मूर्ति ही भगवान, और कि भगवान उपस्थित है इनके भक्तों में और सभी जीवों में, तो वो नहीं समझते, और इसलिए अन्य भक्तों से और अन्य जीवों से सद्व्यवहार नहीं करते। वो सोचते कि मेरे ठाकुर जी है, उनकी सेवा मैं करता हूं, और दूसरे लोग तो उनके प्रति कुछ ख्याल नहीं रखते। माध्यम अधिकारी भक्त प्रचार करते, क्योंकि वे जानते कि भगवान की सेवा मूर्ति पूजा से होते हैं, और भगवान और भी बहुत प्रसन्न होते हैं यदि हम प्रयास करेंगे। अज्ञानी लोग जो नहीं जानते कि कृष्ण सबके प्रभु है, वो अज्ञानी लोगों को संदेश देना कि मैं भगवान की सेवा का प्रयास करता हूं, तो आपको भी करना चाहिए। विष्णु सेवा तो केवल एक जाति या एक संप्रदाय जिसका नाम है वैष्णव, तो केवल कुछ लोग के लिए नहीं है। वैष्णव शब्द का क्या मतलब है, तो सनातन धर्म या तथाकथित हिंदू धर्म में वैष्णव है, शैव है, शौर्य है, गणपत्य है, शाक्त है, नास्तिक भी है। आप हिंदू और नास्तिक दोनों हो सकते, भगवान में विश्वास करने का जरूरत नहीं है हिंदू धर्म में। तो ऐसे लोग सोचते कि वैष्णव धर्म हिंदू धर्म का एक शाखा है, परंतु वो तो सही नहीं है। तो सब प्राणी स्वभाव से वैष्णव है, परंतु इस भौतिक संसार में अधिकतर भूलते हैं कि मैं वैष्णव हूं, तो वो सब कृष्ण द्वेषी जीवों को समाचार देना कि तुम भी वैष्णव हो, विष्णु सेवा करो, वो श्रेष्ठ सेवा ही है। परंतु कनिष्ठ अधिकारियों का विचार है कि श्रेष्ठ सेवा है मूर्ति पूजा, तो ये अंतर है। कनिष्ठ अधिकारियों तो प्रचार नहीं करते हैं, और दूसरे जीवों का उद्धार करने में कुछ भी रुचि नहीं लेते, इसलिए उनको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। और मायावादियों का विचार है कि इस अर्चन मूर्ख लोग के लिए है, मैं करता हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, ले ये सब मूर्ख लोग जिससे वो सब मूर्ख अवसर मिलेंगे कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य करने का। लेकिन वास्तव आध्यात्मिक स्थिति है ऐसे ही समझना कि मूर्ति तो भगवान नहीं है, मूर्ति भगवान की प्रतिनिधि है सिर्फ। तो मायावाद का मतलब गलत विचार, तो बहुत बड़ा अंतर है मायावादियों का विचार और वास्तव शुद्ध भक्ति सिद्धांत में, बहुत बड़ा अंतर है। हरे कृष्ण।